شب بخیر کوچولو، شب بخیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربون، سلام به روی ماه شما کوچولوهای دلبندم. نمیدونین چقدر دوستتون دارم. قربون همه شما گلای قشنگم که خدا هم شما رو خیلی دوست داره، خیلی زیاد. بله بچه‌ها، یه سوال. همه شما میدونم مرتبین، منظمین، اتاقاتون رو خیلی قشنگ و تمیز نگه میدارین، ریخت و پاش نمی کنین. مثلا میدونیم پاک کنتون کجاست، میدادتون کجاست. آخه یه گنجش که امشب تو قصه‌مون هست که یه چیزایی رو یادش میره. حالا خواهش میکنم قصهش گوش بدین. گنجشک فراموشکار. عزیزای گلم، سالها پیش در جنگلی بزرگ و سرسبز روی بالاترین شاخه بزرگترین و بلندترین درخت یک گنجشکی زندگی میکرد. شما هم گنجشکا رو دوست دارین؟ منم خیلی دوستشون دارم. گنجشکمون روزی تصمیم گرفت که بره دوستشو ببینه. صبح زود به راه افتاد، رفت و رفت و رفت. اما گنجشک کوچولوی قصه ما یه مشکل داشت، اونم این بود که فراموشکار بود. توی راه متوجه شد که خونه دوستشو بلد نیست، یعنی فراموش کرده که خونه دوستش کجاست. از بالای رودخونه عبور کرد که اونجا یه قو در حال آبتنی بود. از قو نشانی خونه دوستشو پرسید، اما اونم نمیدونست. گنجشک رفت و رفت تا به یه روستا رسید، به یه دهکده. خیلی خسته شده بود، روی پشت بام خانه نشست تا استراحت کنه. تصمیم گرفت به خونه خودش برگرده، ولی اونقدر فاصله زیاد شده بود که وای خدای من، راه خونه رو هم گم کرده بود. احساس کرد که یه نفر به اون طرف میاد. فوری ترسید و رفت، پرواز کرد به آسمان. از بالا دید که دختر بچه با یه مش دونه داره میاد. دختر کوچولو گفت: چی شده گنجش کوچولو؟ از من نترس، بیا پایین، میخوام با تو دوست بشم، برات غذا آوردم. گنجش گفت: یعنی تو نمیخوای منو تو قفس بندازی؟ دختر کوچولو گفت: معلومه که نمیخوام. آخه میدونی من راه خونم رو گم کردم. دختر کوچولو گفت که من بهت کمک میکنم تا خونت رو پیدا کنی. ببینم یادت میاد که اصلا خونت کدوم طرفا بود؟ گنجش گفت: در جنگل بزرگ روی درختی بسیار بزرگ. دختر کوچولو گفت: با من به جنگل بیا، من به تو کمک میکنم تا اون درخت رو پیدا کنی. دختر کوچولو و گنجش کوچولو با هم وارد جنگل بزرگ شدن و بعد از ساعتها تلاش و جستجو، دختر کوچولو تونست خونه گنجش کوچولو رو پیدا کنه. گنجش کوچولو پرواز کرد و روی بالاترین شاخه رفت و نشست و به دختر کوچولو هم قول داد که از این به بعد حواسش بیشتر جمع باشه تا دیگه خونه‌شو گم نکنه. خب عزیزای من، خوبه که آدم حواسش رو خوب جمع کنه و هر چیزی رو که برمیداره سر جاش بذاره. میدونم که شما خیلی مرتب و منظمه. خب امیدوارم که قصه رو پسندیده باشین. آفرین میگیم دختر کوچولو که به گنجشک قصه ما کمک کرد. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر. خدا نگهدار گل گلیای من.